तुरंत क्या करना चाहिए जी? रोहन कब दौड़ जाता है ना, तो उसमें क्या करना चाहिए? शाह साहब कहते पहले अभी ये तो श्री कर रूहानी कब्ज है क्या चीज? हाँ जी यही है ना जी, रूहानी कब्ज क्या चीज है ना, पहले इसकी तशरीह हो, फिर जो है उसके बाद उसका कोई इलाज हो। हाँ जी, फिर नुस्खा तशरीह क्या है जी? पहले तो मालूम ही हो कि रूहानी कब्ज है क्या, तो इसके बाद फिर तशरीह, फिर के उसका इलाज हो जी। जी बदला साहब, रूहानी कब्ज क्या चीज है जी? अमल के दौरान जो अच्छे जज्बात अच्छे एहसास महसूस हो रहे हैं उसमें जो कमी आती है, तो इसी रूहानी कब्ज। और जी कोई साथी बोले? कोई नहीं बोल रहा। मजा जो आ रहा होता है आवाज को करते हुए, तो वो बसत की कैफियत होती है, और अगर दिल खफा हो और आवाज फिर भी करते रहे तो उसको कम होती है। सर साहब बताइए, ये भी एक हिदायत का महसूस न होना और एक आपकी तरफ की रुकी हुई महसूस होना कि आदमी आगे बढ़ नहीं रहा है। कैफियत और सुरूर की कैफियत का ख़त्म होना, आदमी का आगे बढ़ने का होना, आदमी पर सख्त आना बोझ जाना, आमाल के लिए हिम्मत न होना, न कर सकना, और यहाँ तक खुदकुशी तक करने के जज्बात तक पहुँच जाना, ये रूहानी कब्ज सलासल में भी होता है। मायूसी का छा जाना जी, मायूसी का छा जाना, मायूसी भी उसमें होती है, मायूसी बहुत टेंशन, हिम्मती घुटन और हिम्मती जी, और अमाल की हिम्मत न होना, तो इसके ये हो गया, ये हो गया कब्ज की तशरीह हो गई। हाँ जी नहीं डॉक्टर साहब, सर ये हो गया कब्ज, रूहानी कब्ज है फिर जो है, तो ये इसके असबाब हुआ करते हैं, इसके असबाब हुआ करते हैं जिससे हुआ करता है। हमेशा किसी चीज़ का सबब मालूम हो जाए तो उसका फिर इलाज भी हो जाता है। हाँ जी, किसी चीज़ का सबब मालूम हो जाए तो मुश्किल काम तो डायग्नोसिस है ना, डायग्नोसिस जब हो जाए ट्रीटमेंट तो फिर कोई भी बता सकता है। हाँ जी, मुश्किल काम डायग्नोसिस होते हैं। तो हमारे एक भांजा चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट के पास ले गए मानसरे में, उसने कहा इसको ट्यूबरकुलोसिस है, उसको उसे इलाज शुरू करना चाहो, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, मैंने कहा बस मुझे एक्स्ट्रा मुझे भेज दें, और क्योंकि ये तो डायग्नोसिस चीज़ है कि 9 महीने इलाज है और बहुत मुश्किल इलाज भी है, खर्चा भी काफ़ी है, मुश्किल भी है, आगे जिक्र गुर्दे पर असर भी बहुत ज़्यादा आता है, नुकसान का साइड इफेक्ट्स का, इसलिए इतना जल्दी इसको शुरू नहीं करना होता। सिर्फ एक्स्रा लेकर आए हमारे एक साथी को, मैंने बताया, कहा कि ये तो डेफिनेटली ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, तो मतलब है कि काम किसी अच्छा आदमी ने किया हुआ तो उसका तजुर्बा हो जाता है, तजुर्बा तो बहुत बड़ी किताब। हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन कह रहा है कि मैं अमेरिका गया किसी काम के लिए, तो वहाँ एक एक्सरे लगाया हुआ और उस पर वो कर रहे थे कॉन्फ्रेंस कर रहे थे डायग्नोसिस, तो ये बोन की कौन सी कंडीशन है, तो कहते मैं अंदर, मैंने कहा ट्यूबरकुलोसिस, तो मुझे देख रहे क्या, कहते हम तो दिनदार देख रहे हैं, दिनदार कैसे देख रहे होते, तो इसलिए मेरे लिए तो बस फॉर है, वो सब हैरान रह गए, तशरीस उसकी हुई हो, तो बाजा मारा 9 महीने के इलाज से बचा जी, प्यार से भाई अल्लाह ने उसकी जान छुड़ा दी, और 10-12 सौ की दवाई पर उसको शिफा दे दी, खैर हो गई। ये मेरे साथ एक वाक्य, एक कोई 21-22 साल की लड़की, ब्रेस्ट लम और उस पर जो है तो क्या कहते हैं उसका اور اس کا وہ وونڈ بھی ہے اس سے وہ بھی اور یہ سکریشن بھی اور پس وغیرہ بھی نکل رہی ہے. تو ہمارا امریکہ سے نیا نیا آیا ہوا تھا جنرل سرجن پلس کارڈیو تھریسک سرجن جی, بڑا تکڑا آدمی تھا. وہ آیا تھا کارسینوما بریسٹ نے لیڈی یا فرنٹ ٹو ایئر سے کیمرہ لے کر رہا ہے, فوٹوگرافی کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, ہو رہا ہے. اتنے میں اس نے کام کو مکمل کر کے ادھر گیا تو ہمارا پروفیسر صاحب آ گیا. پروفیسر صاحب آ گیا تو ایسے اس نے اس نے وارڈ میں ڈالی تھا, اس نے دیکھا کہ ٹی وی برس کا بند داخل کیا تو نے. میں نے کہا جی کل ہی داخل ہوئی اس نے کہا سر. تو ہمارا فرجن سے وہ جو ہے وہ حیران ہو رہا ہے. تو جب ہم نے اس کی تھوڑی سی انویسٹیگیشن کی تو وہ ٹی وی تھی. تو یہاں پر ہے صاحب دلچسپی کے لیے واقعات سنا دیے میں نے آپ کو. عرض یہ کر رہا تھا کہ جب سبب اور تشخیص ہو جائے تو پھر علاج آسان ہو جاتا ہے. تو قبض کے اسباب ہوتے ہیں, قبض کے اسباب ہوتے ہیں, اسباب کو معلوم کرنا ہوتا ہے. تو قبض کے اسباب میں پہلا سبب کہ قبض بعض اوقات سالک کو معصیت سے گناہ کرنے کی وجہ سے اس پر قبض ڈال دیا جاتا ہے کہ قبض کی بعض وقت وجہ معصیت ہے, گناہ ہے. گناہ ہے تو اس کا پھر علاج توبہ ہے اور ترک گناہ ہے. آج کل یہ جو کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا مسئلہ چلا نا, تو اس میں اب سلسلے میں بیچ شدہ لوگ, ترقی کیے ہوئے لوگ ہیں تو تباہی کا شکار ہو رہے ہیں. اور کوئی تو اقرار ہی نہیں کرتے, حالات ہی نہیں بتلاتے. جو حالات بتلا دیتے ہیں تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے, تباہی کا شکار. ایک ادارے کے انٹرنیٹ آپریٹر نے کہا کہ فلانے آدمی جو ہے تو تم کہتے ہو اس کو کسی سلسلے میں خلافت ملی ہوئی ہے اور اس کے کمپیوٹر کا انٹرنیٹ کا جو وہ ہے کارکردگی اور پرفارمنس میرے سامنے ہے وہ تو بہت زیادہ افسوسناک ہے. نہیں بہت سادہ لو آدمی جی بھی نہیں پتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تو ادارہ ہے, علیحدہ انٹرنیٹ کنیکشن تو نہیں ہے نا. تو اس کو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ سلسلے والوں نے جو ہے تو سبقوں نے قادریہ سبقوں نے برش لگ لی اور گروہ پرے خود اللہ بس اور وہ بس دگا تکمیل کمال سے خلافت سنائی. ڈاکٹر مدین صاحب خفا ہوگا کیونکہ یہ بھی امیر صاحب ہے نا, جانا ضمانت تکوا کے بغیر دینی سیاسی پارٹیوں کا تسلسل تصور اور تبلیغی تاریخ کو چلایا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں. تو سب سے بات یہ کہ میرے پاس آدمیوں کا آنا 50 سے 100 ہو گئے, 100 200 ہو گئے. اب یہ تو معیار نہیں ہے نا, یہ تو کرائیٹیریا نہیں ہے نا کہ جو آئے انہوں نے آنے والے جو ہے کیا حاصل کر رہے ہیں, کس ترقی کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے, معاشیت سے نکل رہے ہیں نہیں نکل رہے ہیں, تقویٰ پر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, امانت دیانت حاصل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. سچ بات ہاں جی. میرے صاحب قاضی فرادی ہو کرایا فریاد کرنے کے لیے کہا کہ ایک ادارے میں ہوں اور ایک انٹرویو میں ٹاپ پر تھا, پاگل آدمی کو لیا ہے سفارش پر مجھے چھوڑ دیا ہے. دوسرا انٹرویو اب ہو رہا ہے کہ انچارج آدمی جو ہے اچھی خاصی کریکٹر سے اور اچھے خاصے پیسے کما رہا ہے اور پھر بھی کہ دوسرا آدمی جو پرچیز والا ہے وہ 1 لاکھ کی پرچیز کر کے 1,60,000 کا بل بنا کر لیتے ہیں, 60,000 کا کمیشن ہوتا ہے, تقسیم ہوتا ہے. یہ اتنے کمائی کرنے کے بعد کریکٹر کی کمائی ہو رہی ہے تو انسان جو ہے اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے. اور پھر دلے اس پر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں بغیر, اس پیسے پر دلے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. شاہ صاحب کو نہیں پتا ہے کہ تو جس شعبے میں چلا ہے اگر تو نے دیانت امانت کی ہے تو ان سے بہتر ہے, کیا پتہ ہے تجھے مسئلے کا؟ مسئلہ یہاں تک ہے کہ سورج رکھنے کا ذرا ذرا ہمارے کی ہے تو ان سے بہتر رہا کہ اتنی بےغلطی کرتے رہے. توبہ جی. میں نے کہا جی ہم کیا کریں, ہم آپ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اتنی آمدنی کے باوجود پھر جو ہے تو یعنی یہ اس طرح گندگی کو گھوم کھاتے ہیں. واقعی تو حدیث میں آئی بات ہے کہ ایسے آدمی کا فرض واجب سنت نفل کوئی عمل قبول ہی نہیں. اس طرح کی بدیانتی کرنے والے آدمی کا عمل قبول نہیں ہے, کوئی عمل نہیں. فرض واجب سنت نفل کوئی عمل قبول نہیں جو آدمی بدیانت ہو. بعض حدیث میں آئے کوئی نہیں ایسی نہیں. دوسرے ایک آدمی نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ میں ایک ادارے میں انٹرویو میں نے دیا سرکاری ادارے میں, تو اس میں انٹرویو کا اس کا اس کیا کہتے ہیں کمیٹی کا ایک ممبر تھا. کہتے ہیں میرے ایک دوست کے ساتھ وہ فلائٹ میں اکٹھی آ گئی, عمرے کی فلائٹ اکٹھی آ گئی. کہا کدھر جا؟ اس نے کہا کمرے پر جا رہا ہوں. اس نے کہا جی کہ میں تو یہ فلانا ڈاکٹر ہوں اور فلانی کمیٹی کا ممبر بھی ہوں, ہم تو پھر کام چل کرتے ہیں, ہم نے تو کہا ہوا ہے. تو کہتے اس نے کہا کہ فلانا انٹرویو جو ہوا ہے تو اس کا کیا ہوا فلانے آدمی والا؟ کہ جی میں نے بات کی بس سر اس کا جھک کیا, منہ موڑ رہا. میں نے کہا یار منہ نہ موڑے تو بات کرو نا ذرا. اس نے کہا کیا کریں ہم, وہ ہے تو جماعت اسلامی کا آج کل حصہ حکومت میں, ان کی سخت سفارش تھی اس کیس میں, اس لیے یہ بات ہو رہی تھی. کہ بس پھر اس کا سارا اس کے بالکل موڈ اس کو عمرے کا جتنا سر جیسا تھا کہ تول سر میں مطلب برابر کھڑ گئی بے غیرت ضلع دل تدا کے اور تدا کے سر ڈاکٹر دار عمرہ حج دار ڈائکلین نہیں میرے سلام نے ڈائکلین بچی اور بچی دل تو کہتے ہیں کہ ظلم کے خدے بیت اللہ سے راجواڑہ ہونا تھا جیسے لاڑ لیا تھا وہ آگا بچی ڈائکلین بچی اور آگا بچی. کہ بس کہ صاحب صاحب سارا سرس کا بے سرا ہو گیا تو خاموش تھا آدمی. سچ بات ہے کہ صرف ذکر اذکار کرانا ہوتا اللہ پاک نے تو فرشتے کر رہے تھے, بہت نماز ذکر عبادت کر رہے تھے. کوئی آسمان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چرچراتا ہے, اور کوئی رکوع میں کوئی سجدے میں کوئی قیام میں ہے, اور وہ آسمان کی فضا گونج رہی ہے فرشتوں کی تسبیح سے ذکر سے. تو اس پر وہ جس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ تبارک تعالیٰ تو خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہم بھی خادم ہیں, ہم اتنی سرکار نحن نسبح و بحمدک و نقدس و لک آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جی, اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں, اور ہمیں چھوڑ کر خلیفہ دوسرے کو بنایا جا رہا ہے. قال انی اعلم ما لا تعلمون, یہ اس بات کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. وہ تو صرف تسبیح ذکر عبادت والی بات ہے نہیں ہے, یہ جدا بات ہے جی. تو اسباب قبض میں پہلی بات معصیت ہے, معصیت کو ترک کرنا ہوتا ہے. معصیت کو ترک کرنے سے قبض زائل ہو جاتا ہے جی. اور اگر معصیت نہیں ہے پھر بعض صالحین پر من جانب اللہ آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ آیا یہ کیفیات ذکر اذکار کی اور اعمال صالحہ کی اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی دعا کی اتنی کیفیات ہوتی ہیں, اتنا اس کا لطف ہوتا ہے کہ یہ لطف جو ہے 10 شادیوں سے زیادہ لطف ہوتا ہے. اور وہ لیکن اس لطف کو اللہ ظاہر کر کے کبھی قبض ڈال دیتا ہے. جب قبض ڈال دیتا ہے آدمی پر تو قبض ڈال کر کے دوران بہت مشقت کرنا پڑتی ہے صالح کو, لیکن اس میں جو ہے تو بہت زیادہ قرب ان کو رب قرب کی بہت زیادہ منازلت ہے. شیطان کو حسد گیا, اس نے کہا کہ ایوب علیہ السلام کا مال اس کے پاس ہے, اولاد اس کے پاس ہے, بڑے بڑے حویلی مکانات اس کے پاس ہے, صحت اس کے پاس ہے, ساری کی ساری نعمتیں ہیں, دین کا کام کر رہا ہے, تو یہ نہیں کرے گا کون کرے گا؟ تو اللہ پاک نے کہا کہ تم اس حال یہ ہر حال میں کرنے والا ہے. تو ہمارے سب بے نعمت سنی دربانتا ہوں سب بے نعمت سنی شیطان ہوں میں نے اس کو مانا کہ اللہ مجھے پکڑا شیطان میں تکلیف میں اور عذاب میں. تو اس کی کیا تفسیر ہے شاہ صاحب؟ شاہ صاحب نے کیا لکھا ہے اس میں عذاب کیا شیطان نے کیسے پکڑ لیا؟ دو تین تفسیریں ہیں نا کہ شیطان کے حسد سے یہ آزمائش آ گئی, حسد سے نعمتوں کے زوال کے حالات ہو جاتے ہیں, حسد کا اثر آیا اور اللہ کی طرف سے قبض کی آزمائش آ گئی, 40 سال کی آزمائش تھی اور سوائے گھر والی کے کوئی نہ رہا, بستی والوں نے باہر نکال دیا, گھر والی دن کو جا کر لوگوں کے برتن دھو کر مزدوری کر کے اپنے لیے کھانا اور کھاونے کے لیے کھانا اتنا لا سکتی اور کپڑا جس سے کہ تن ڈھانپا جا سکے اور جھونپڑا جس میں کہ فنا گرمی سردی بارش سے مل گئی تھی اور ہر سال تو جب بہت زیادہ توحیدیوں تو کہ نسب عذاب کی تفسیر کیا کرتے ہیں جب شیطان نے وسوسے ڈالنا چاہے کہ تیرے تری حالات میں کہ یہ تھا عذاب. اور باقی جمہور کا وہی ہے کہ مستقل کا غالب اور حضر کا سرانا اور یہ کرنا. تو یہ اس میں جمنا ہوتا ہے اور جمنے کے بعد جس وقت آدمی وہ دورانیہ ہوتا ہے, جب دورانیہ مکمل ہو جائے تو پھر بہت زیادہ فراخی کے آلات حلال آتا ہے. سلسلہ ہمارے مولانا صاحب کا سلسلہ قدم نوح پر ہے نا, اس چیز میں ایسے حالات آتے ہیں کہ جیسے طوفان میں ڈوبنے کے حالات آتے ہیں اور اس طرح کے حالات آتے ہیں, لیکن آدمی جم جائے تو جمنے کے بعد پھر جو ہے تو سوائے اسی کے سب کا صفایا ہونے کے حالات ہی آتے ہیں. ایسی کے سب کا صفایا اس کے حالات بھی آتے ہیں. تو اللہ پاک اتنی آسانی پھر کر دیتا ہے کہ ساری زمین کا مالک صرف اسی آدمی کو بنا دیا. نہیں ڈاکٹر سیار صاحب صاف کر رہا ہے کہ 10 جریب رہ گئی ہے کہ 8 جریب رہ گئی ہے, وہ پوری زمین ہے. جنوبی افریقہ میں اتنی زمین ہے کہ لوگوں کی زمین میلوں کے حساب سے ہوتی ہے, 2 میل جو ہے تو وہ درمیانے درجے کا آدمی 2 میل اور غریب آدمی آدھا میل ہوتا ہے. ہماری درخواست ہوتی ہے آدھا میل کی زمین. ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں وہاں جیو چلا رہے ہیں, بڑی خدمت کر رہا ہے, کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کا اسکول چلا رہا ہے, کھانے کا بندوبست, عورتوں کے سے دستکاری کا بندوبست, بہت اعلیٰ کام کر رہا ہے. میرے سامنے میں بیٹھا ہوا تھا, اس نے 15-20 عورتوں کو مسلمان کیا, بتا رہا تھا کہ تو نے کہا بولے صاحب اللہ تعالیٰ آپ اس خدمات کو قبول کرے, کچھ اپنے لیے بھی کرنا چاہیے, کچھ اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ آپ نے سرمایہ بنایا ہوتا کہ آپ کے بال بچے میں کچھ ان کا سہارا بھی ہو جائے. خدمات اس نے کہا اپنے لیے بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے, کیا کہ آدھا مل زمین آدھا مل. پھر مجھے اپنے فارم پر لے گیا, گھوڑے شتر مرغ اور مویشی قسم کے اور کالے ملازمین, تو اس کے کالوں کو کوئی شعور نہیں, بس ملازمت مل جائے کھانا مل جائے بڑا خوش آتے اور کوئی شعور نہیں. تو یہ اس میں جمنا ہوتا ہے, جب اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آ گئی ہو تو اس میں جمنا ہوتا ہے. جمنے کے بعد پھر جو ہے تو اللہ پاک جب وہ ان مالو سے یوسن ان مالو سے یوسا, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, تو اثر کا جب دورمیاں گزر جاتا ہے اللہ تعالیٰ یسر کرتا ہے تو بس ساری باتوں کا زیادہ ہو جاتا ہے. ایوب علیہ السلام کا دورانیہ گزرا تو ایک روایت تو یہ کہ سارے بچے دوبارہ زندہ ہوئے, پہلے تو سر ہوا تھا کہ سارے ایک دعوت میں جمع تھے مکان کی شڑ گری, سارے مر گئے سوائے ایک بیوی والے, سارے اللہ نے زندہ کر دیا. دوسری روایت یہ کہ دوبارہ اللہ نے اور اولاد دی اور بہت زیادہ اولاد تھی، بارہ سولہ ساری سی اللہ نے، تو یہ ہوتا ہے اس کو سو ہو جاتا ہے. پھر جو ہے قبض کی بنیاد جو سائیکیٹرک ڈیزیز جو ہوتی بندی بیماری کی اور سائیکیٹرک ڈیزیز. سائیکیٹرک ڈیزیز کو پہلے صوفیہ نے زیر باس نہیں لایا تھا ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے دور کی لوگوں کی صحت ہمتیں زیادہ تھیں اور معاشرے اتنے گندے نہیں تھے، تو اس کی ان کو نہیں ہوتی سکتی. سائیکیٹرک بیماری کی وجہ سے تو کئی لوگوں کا معمولی سا سائیکیٹرک علاج کر کے اللہ کے فضل سے ان کو ہم نے نکالا ہے، بڑی بڑی مشکلات سے نکل گئے ہیں. سائیکیٹرک ڈیزیز کو ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ پٹھانوں میں تو عام طور پر مینیا بہت ہے، ہمارے صوبے میں ہم لوگوں میں مینیا بہت ہے، قتل جو کرتے ہیں تو مینیا کا جو آتا ہے نا دورہ آتا ہے ابل دماغ ابلتا ہے نا بس آدمی سے اور اس کا کام نہیں کرتا، تو معمولی سے علاج سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے. ایک قبض کی وجہ جو ہے سائیکیٹرک ڈیزیز ہوتی ہے، ایک قبض کی وجہ جو ہے تو معاشرے کا سٹریس کر دو پیسے، یہاں سروس کر رہا ہے آدمی وہاں مشکلات آتے ہیں. اور لیکن میں آپ کو بتایا کہ آدمی اچھا ورکر ہے، کام کر رہا ہے، بدنتی نہیں کر رہا ہے، اس کو پیچھے کر رہے ہیں، پاگل آدمی کو لے رہے ہیں، نائل کو پروموٹ کر رہے ہیں کیونکہ بدنتی کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اب دیکھیں اس کو بیمارے کو تو قبض ہوگا، تو نہیں قبض ہوگا. یہ وجوہات بھی ہوتی ہیں، یہ وجوہات ہوتی ہیں گرد و پیش کے نا موافق حالات. مناجات مضبوط میں ایک دعا ہے نا، اللہ من عزب من مناطن بشعی منی قبل مشعین، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بیوی سے جو مجھے بر وقت سے پہلے بڑھائی کر دے. تو سارے سر لا رہے ہیں، سارے سر جیتے سر لا رہے ہیں، اس کار خبر ڈاکٹر جب اس اکڑا کر اس کار خبر ہے اکڑا کر سارے خوشی ہو رہے ہیں، سب ربی سے اخارا صاحب خوش ہو رہا ہے. لیکن یہ نا کہ وہ ایسا بیوی ایسا ادارہ بھی ہے کہ کچھ بھی آپ کے مذاکرات کا بھی آپ نہ آپ آپریشن نہ کر سکتے ہیں، لیکن چلانا ہے ادارے گزارا سمجھوتے کیونکہ شاہ صاحب اس کے بغیر بھی گاڑی نہیں چل سکتی. تو اس لیے اگر خاوت جو ہے وہ فیب سے کام لیتے ہوئے گاڑی کو چلانے کا حالات پیدا کرے تو ہو گیا، یہ بھی فیب سے کام لے رہے تھے تم یہی مشکل ہوگی. اس لیے اللہ نے اس نے ایک سرکاری ایک تھا علماء کو بلایا ہوا تھا، علماء کو جنڈر سمجھا رہے تھے سرکاری لوگ، تو بیچ میں مجھے بھی بلایا ہوا تھا کہ جب جھگڑا بگڑا ہوتا پھر یہ بیچ میں ہمارا ساتھ دے گا کہ جھگڑے کو ختم کرے گا. تو اس میں ارے جالو قوامون علی النساء، جی تو مولوی صاحبان کر رہے تھے کہ یہ ان پر غالب ہیں، ملکی ان پر ڈومیننٹ ہے، غالب ہیں، حاکم ہیں ان پر، اور ساری کی ساری چیزیں وہ تو ادارے والے بڑے خفا ہو رہے تھے، عورتیں بھی خفا ہو رہی، عورتیں آئی ہوئی تھیں بھی خفا ہو رہی تھیں، سرکاری عورتیں بڑی خفا ہو رہی تھیں. تو جب حالات بہت خراب ہو جائیں تو پھر یہ رکھے وہ مجھے اس نے بدل کے لیے بجایا اسے کہ کب آپ انہیں ساتھ ہو، یہ نہیں کہ ڈنڈا ان کا چل رہا ہے غالب میں ہوئے، یہ ذمہ دار ہیں زیادہ زیادہ ذمہ دار ہیں، اور ان کو جو ہے لڑائی جھگڑے میں اس گھر کی طرف سے کچھ تنگی تفشی میں سب میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، کیونکہ قوامون ہیں. بڑے خوش ہوئے جی ادارے والے، شکر ہے ڈاکٹر نے پکڑا، اس سے عورتیں بڑی خوش ہوئی، اس کو آئے گا ایک پر بات آئی کہ ناقص العقل والدین ہے، تو وہ مولوی صاحبان نے کافی تو حدیث شریف ہے ناقص العقل والدین ہے، تو ایک ان میں سے سرکاری عورتوں میں سے اس نے کہا کہ بخاری شریف میں نے پڑھی ہے، ٹھیک ہے بخاری شریف حدیث ہے، اب باقی عورتوں نے باتیں پر پارا بجائے ہوئے ہیں کہ اچھا آپ ناقص العقل والدین ہیں، تو یہ کیا ہوگا جی. اب پھر جو ہے تو جب وہ سارے بات خوب الجھتی ہے نا، پھر کہتے ہیں اس ڈاکٹر سے بخبر رکھ لی پکیا جی، اس نے کہا کہ اب تو میں اٹھا تو میں نے کہا کہ ہر ایک زبان کا اپنا محاورہ ہوتا ہے، اس میں معنی ایک طرح ہوتا ہے، دوسری زبان میں معنی دوسری طرح ہوتا ہے، کہ مثلا نقل کا معنی اردو میں جو ہے تو بدیانتی کرنا، پرچے میں نقل کرنا، اور عربی میں نقل کا معنی کسی کو لکھ کر کسی دوسرے آدمی کو دینا، نقل کر کے مجھے لکھا ہو دیا، یہ معنی تو کتنا فرق ہے. لیکن نہ کہ دین کا مطلب ہے کہ ان کا دین ادھورا ہے، کچھ دنوں میں نماز پڑھتی ہیں, کچھ دن نہیں پڑھتی ہیں, کچھ دن روزہ رکھتی ہیں, کچھ دن روزہ نہیں رکھتی ہیں. حج کے ساری چیزوں میں ان کا ادھورا ہے, وہ ادھورا ہی اور شریعت نے مکمل کیا ہوا ہے, تو وہ ناقص ایسے ہے. اور ایسا ہے جو اعتقل کے بارے میں ایسے ہے کہ باہر نکلنے کا ان کو موقع نہیں ملتا, کئی چیزوں کے بارے میں ان کی معلومات پوری نہیں ہوتی ہیں, لہٰذا پوری معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ان کو کئی مشکلات آتی ہیں, کئی پرابلموں کا شکار ہوتی ہیں. میں نے کہا, میں نے آپ کو اپنی والدہ صاحب کو سنا ہوں کہ گاڑیاں ہمارے بچپن میں آئی ہیں, اس سے پہلے گاڑیاں نہیں تھیں, تو پیدل ہم لوگ سفر کرتے یا ٹٹو گھوڑا اس پر سفر کرتے تھے, تو ہمارے والدہ صاحب عورتوں کو گھوڑے پر ٹٹو پر گھوڑی پر بیٹھنے کا طریقہ بھی آتا کر سکتے تھے. اب تو کسی اور کو بٹھاؤ تو اسی پر گھر ہڈیاں ٹوٹ گئی. لیکن پہلی دفعہ ہماری والدہ صاحبہ بس میں بیٹھی, تحصیل میں جانا تھا کسی کام کے لیے, تب وہ دیکھ رہی ہے کہ آگے سے بس آ رہی ہے, تو اس نے کہا کہ بس بس تو آ گئی, ٹکرا ہی گیا بس. تو اس نے والد صاحب سے کہا کہ بس را رمان نے موقع کہ جب بالکل قریب ہے, اس نے کہا آپ تو یہ سارے مرد نہیں سمجھ رہے, اب تو بس ڈر ہوا سارے مرے آ رہے ہیں, سے کہا بس اور اس نے کہیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ ہوتا ہے وہ ادھورا ہونا, اس لیے اس کا ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کے عقل کے بارے میں اس بات کی رعایت کر کے خیال رکھتے چلو. بڑی خوشی ہوتی ہے. انہوں نے بعد میں کہا, پھر سب نے کہا کہ سب ساری سر سر کر رہی ہے کہ مسئلے کو حل کر دیے اس نے. تو ایک ادارہ گھر میں جو ہے تو کب اس کا کتنا لگے گی کب دور بھا دی کہ جو ہر وقت قبض کے لیے آدمی کو تیار کر لیتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ آخر بیانات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم ہوتے ہیں اکیلے, اس کی تو پوری پارٹی ہوتی, سارے بیٹی بیٹیاں وہ پارٹی پہ ہوتے ہیں. سارا صاحب زمین سے ڈال تو آپ کو اس کا تجربہ نہیں ہوا نا. ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بیٹے کا کیا رسے کا دانت نکال رہا ہے, یہ 6 مہینے کو کہ دانت نکالتے ہیں نا, کبیر صاحب کو میں نے کہا بھی دانت نکال رہا ہے, پھر دانت دکھائے گا جب پڑھو گے دانت دکھائے گا پھر پتہ چلے گا. تو گرد و پیش کے نامافق آلات قبض کی بنیاد ہوتے ہیں. اس میں آپ گرد و پیش کے سب سچ بات ہے, نامافق آلات کو کون درست کر سکتا ہے, تو چلتی ہوئی گاڑی زندگی, تو اس میں آدمی کو صبر اور تقدیر کا بار بار یاد رہنا کہ جو تقدیر میں وہ ہو کر رہے گا, اور صبر تقدیر کا بار بار یاد رہنا, اور مسائل کے حل کے لیے اللہ کے حضور گڑگڑانا اور دعا کرنا, اس سے بڑے بڑے ٹینشن سے آدمی کو نجات ہو جاتی ہے. صبر کرے آدمی اور یوں سمجھے کہ تقدیر میں جو ہے وہ تو ہوگا, اب میں کیا کر سکتا ہوں, جو ہونا ہے وہ تو ہوگا, اور میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں اللہ پاک سے دعا مانگوں, دعا مانگے آدمی گڑگڑائے اور جاری کرے اللہ کے حضور سے, حضور جاری کرے, تو آدمی کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک مسئلے حل کرنے والا ہے. سچ بات ہے کہ بہت بڑا سہارا ذات الجلال ہے. واقعہ نا کہ ایک بزرگ تھے تو ان کو نظام الدین علیہ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت نے کہا کہ سارے لوگ پہلی تاریخ کو سلام کے لیے آتے, سارے نماز سلام کے لیے جاتے تھے, تو کوئی نہ کوئی شکرانے ان کو دیتا تھا اور آ جاتے تھے, یہ نہیں جاتے تھے. بادشاہ نے پیغام بھیجا, اس نے کہا کہ ہمیں تو خیال تھا کہ ہم کوئی خالی اتنی بڑی حیثیت ہے نہیں کہ ہم آپ جایا کریں, تو بڑی بڑی حیثیت کے لوگ جاتے ہیں تو اس لیے ہم نہیں آئے ہیں. تو اس وقت پھر نہیں گئے, اگلے پھر بادشاہ صاحب نے کہا کہ آپ نہیں آئے, پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آ سکے. اگلی بات نے کہا کہ اگر نہ آئے تو پھر میں دیکھ لوں گا. انہوں نے کہا اچھا. ان کو ہوا جلال, وہ اس میں نکل گئی, اس کے بعد سے کہا کہ ہم بھی دیکھ لیں گے. بس پہلی تاریخ آئی جس میں اس نے ایکشن لینے کا اس کا ارادہ تھا, اسی رات جو ہے تو اس کا بھتیجا اٹھا, اس نے مارا چلا اور ختم. سب سے بڑا سہارا اللہ کا سہارا ہے. لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ, نہیں ہے کوئی جگہ پناہ کی, نہیں ہے کوئی جگہ منجا کا کیا معنی نجات کی, نہیں ہے کوئی جگہ اس کی پناہ کی, اور نہیں ہے کوئی جگہ نجات کی سوائے اللہ تعالیٰ کے. یہ ختم اسی کو پڑھا کرتے ہیں نا, 360 پڑھتے ہیں. لا ملجا ولا لا ملجا من اللہ الا الیہ کی آیت ہے جی, اور لامنجا شاہ جی کسی حدیث کا ٹکڑا ہے, دونوں کو ملا کر اس کو یہ درد ہے, اس کو پڑھتے ہیں. اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں نا, بیعت ہونے کے بعد جو ہے تو مقاصد اور وہ کیا ہوتا ہے مقاصد اور ذرائع اور مقاصد اور نتائج اور زوائد, یہ دو چیزیں ہیں نا, اسلائے نفس میں اس کو لکھا ہے نا, مقاصد اور ذرائع اور نتائج اور زوائد. تو اب نتائج ہے کہ آدمی کا متقی ہو جانا ہے, محتاط ہو جانا, تقوی والا ہو جانا, مال اس کا درست ہو جانا, ظاہری بات نہیں مال اس کا ٹھیک ہو گیا, یہ سب مقصد ہے. اس کو کشف ہو, اس کو ذکر مزہ آ رہا ہو, اس کو سرور ہو رہا ہو, کیفیت, اور یہ زوائد ہیں. تو زوائد جو ہے تو وہ ضروری بھی نہیں ہے اور اختیار میں بھی نہیں ہوتا. جو لوگ زوائد کو مقصد سمجھ جاتے ہیں تو وہ بھی قبض میں جاتے ہیں. تو مقاصد کو اور آگے مقاصد اور ذرائع, مقصد کا حاصل کرنے کے لیے بعض چیزیں ہم ذرائع کے طور پر کراتے ہیں آدمی سے. کہ نوجوان دن بچاتی شہوانی ہے, بہت زیادہ کم گوشت انڈا بند کرتے ہیں جی, گوشت انڈا مچھلی بند کرتے ہیں. اور تجربہ ہے میرا نا, اس سے گوشت انڈا سے بند ہو جاتا ہے, تین چیزوں سے بند ہو جاتا ہے. پھر ایک ساتھی جو تھا اس نے بہت بار بار پوچھتا رہا, پھر آخر اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے دودھ بھی جب چھوڑا تھا پھر اس کے بعد میرے جذبات شہوانی قابو میں ہو گئے, شہوانی غذائیں ساری چھوڑنی پڑی تب ہوا. تو یہ ذرائع ہیں, مقاصد نہیں ہیں. جب وہ مقصد حاصل ہو جائے پھر ذرائع کو اختیار کرنا ضروری نہیں ہوتا. تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مرغ کھا رہے تھے اور ساتھ ان کے کوئی مرید تھا, اس کو دال کھلا رہے تھے. یہ واقعی یاد ہے پوری طرح کیسے بنایا بھول کے ساتھ کرتا. ایک اور رشتے دار تھے نا, ہاں بیٹے میرے کو دال کھلا رہے ہو, یہ کوئی خیر بھانجا تھا ان کا کہ بیٹے میرے کو دال کھلا رہے ہو پھر مرغا کھا رہے ہو. تو مرغے کو بزن اللہ کھا شیخ عبدالقادر جیلانی میں نے کرام سے پھر دیا, مرغا کھڑا ہو گیا. تو اسے کہا جب یہ کر سکے گا پھر مرغا کھائے گا, اور نہ اس تک دال ہی کھائے گا. یہ بعض قسم قسم کی کرامتیں سوانے والے کی نا, کہ ان کے تو 700 سال گزر گئے ہیں نا, تو اس لیے تحقیقی کتابیں تو ان کی اپنی ہیں, فتوح الغیب ہے اور کون سی ہے جی, بنیاد طالبین, فتوح الغیب, فتوح الغیب بہت زوردار کتاب ہے ماشاء اللہ, بیانات ہیں ان کے بیان بہت زبردست ہے. باقی پشتوں کا ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے, یہ قادری کوئی صاحب اس نے کیا ہوا ہے, عباس پشتو اکیڈمی میں رہا ہے محمد عباس, اس نے کیا بہت بہت اعلیٰ ہے. اور باقی قسم قسم کی کرامتیں مشہور ہیں, 12 سال کی ڈوبی کشتی کا ترانہ, یہ نفس کرامت میں تو ممکن ہے بس ہوا تو دلچسپ کہانیاں تو ضرور ہوتی ہیں نا. میرے پاس ایک کتاب ہے بہت نایاب نادر کتاب ہے, اس میں رنجیت سنگھ کے دربار کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا. یہ اب کوئی پنجاب کا کوئی ساتھی ہو تو آرکائیو, جو پنجاب کا آرکائیو ہے نا, اس میں رنجیت سنگھ والا ریکارڈ ہوگا ہاں جی, اگر انگریزوں نے سنبھالا ہوا ہو تو ہو سکتا ہے اس میں واقعہ نکل بھی آئے. یہ پشاور کے ارکائی میں سے بڑی نادر باتیں نکالی ہیں ہم نے, یہاں کا جو پرانا ریکارڈ ہے نا. چلے پہلے یہ بات آپ کو سنا دیں, یہاں ارکائیو کے ہمارا ایک ساتھی اس میں تحقیقات کر رہا تھا, اس میں ایک لیٹر نکلا سر صاحبزادہ عبدالقیوم خان کا انگریزوں کو لکھا ہوا, دس ایئر آئی ہیو بین ایبل ٹو کنورٹ 2 families ٹوورڈ قائدانزم, اس سال میں 2 خاندانوں کو قائدانی بنانے میں کامیاب ہوا ہوں. اس کے خاندان کا نہیں ہوں خاندان کا آپ سوابی آپ سوابی کے ہیں نہیں میں سوات کا ہوں سوات کے سردار امتیاز صاحب نے چیف سیکرٹری بھی یہاں آئے اللہ کسی کا نام لے کر کسی کا نام لے کر نہیں کہتے نہیں بارہ خاندان کا جانی ہے اسی سے لانت کے لیے تو خیر دوسرا واقعہ آپ کو سناؤں یہ تو وقت آج کافی لگ گیا جی نماز 7:30 کہ 7:45 ہے پہنچے لو 7:45 ختم کر دیں چلو یہ دلچسپ واقعہ آ گیا اس میں ہے کہ ایک ہندو تھا اس کی بیوی تھی بہت خوبصورت عورت تھی تو وہ کوئی مسلمان تھا اس کو بڑی پسند تھی تو بڑی کوشش کر رہا تھا کہ میں کیسے چھین لوں اس کو تو ایک دن یہ ہندو اور اس کی عورت کسی سفر پر جا رہے تھے پیدل تو آدمی گھوڑا لے کر آیا اس نے کہا کہ گھوڑے پر بیٹھ کر بیٹھ جاؤ چلو ہم دو چلتے ہیں اس کو بٹھا دو گھوڑے پر انہوں نے نہیں مانا اس نے کہا آپ ایسے پریشان ایسے ہم جا رہے ہیں سفر اکٹھا ہے اور گھوڑے سے تین تو بیٹھ نہیں سکتے ہیں اور دو نہیں بیٹھنے اس کو تو بٹھا دیں تو وہ نہیں مان رہا تھا کہا آپ کیا ضمانت چاہتے ہیں کہ میں ضمانت دوں کہ آپ مان لیں گے تو اس ہندو نے کہا کہ میں بڑے پیر صاحب کے آپ کے بڑے پیر صاحب ہیں ان کی میں ضمانت مانتا ہوں انہوں نے کہا چلو میں نے ضمانت دے دی اس عورت کو بٹھایا تھوڑے چلے اس سے رہی چھلانگ اور گھوڑے پر سوار ہوا پہلے ماری تلوار کا سر گرا دیا پھر گھوڑے پر سوار ہو گیا چل پڑا اور پیچھے مڑ کر دیکھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں کدھر دیکھتی ہے مر گیا نا بس کیا کرتی ہے اس کو چھوڑو اور تو کہا نہیں میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ بڑے پیر صاحب کی ضمانت کی تھی تو وہ نہیں آئے کہتے میں گھڑ سوار آیا آگے سے گھڑ سوار آیا اس نے ماری تلوار اور اس آدمی کا سر قلم کر کے پھینک دیا وہ گھوڑے کو لے کر پیچھے کی طرف چلا چلے جہاں پر وہ ہندو قتل کیا وہ پڑا تھا وہاں اس نے اس کا سر پکڑ کے اس کے اس پر دھڑ پر لگایا اوپر سے مارا اور بس اٹھ بیٹھا اور گھوڑا بھی ان کو دیا اور کہا کہ بس جائیں تو یہ اور اس یہ کیا سنجیت سنگھ کے دربار میں پیش ہوا وہاں تو پیش ہوا تو اس نے کہا کہ اس کا جو ہے تو اس کا گواہ چاہیے تو سورت نے کہا کہ اس وقت ایک آدمی اور بھی وہاں پر تھا وہ ہمارے علاقے کا ایک مزدور بزرگ ہے وہ تھا اور وہ جو سوار آیا تھا اس تو اس کو ایک کوڑا کمر پر مارا ہے اور پھر گیا ہے وہ تو اس کو جب لایا گیا تو اس نے کہا ہاں واقعی میں کوئی کوڑا کمر پر مارا گیا ہے میرا نشان میں بھی پڑا ہوا ہے اور یہ واقعہ ایسے ہی ہے اور میں چونکہ اس علاقے کا تصویری عبور کا یہ آدمی تھا تو اس کی کوتاہی اس کی تھی لہٰذا اس کی بھی پٹائی اس میں ہوئی ہے تو یہ اسے رنجیت سنگھ نے سختی کے بعد پھر مسلمانوں کے ساتھ دمی شروع کی ہے نا تو کس میں پر کس نہ کس کا واقعات سامنے آ جاتے ہیں اس کے بعد کوئی پنجاب کا رمینتی ساتھی نے جو آتا ہے عبد الباسط صاحب اس کے ذمہ لگاؤ نا کہ آرکائز پر جائے تو اس میں رنجیت سنگھ کا ریکارڈ اگر نکل سکتا ہے تو اس کو نکالے تو بہت بڑا تحقیقی کام ہو جائے گا جی سیون نمبر آ گئے خپا ہونا ہے ماں خبر ہونا ہے تو وہی بس نہیں پنج پھر بھی نہیں بیا وہی چل بس وہی لکھا رہے لا إله إلا الله